na moim miejscu odpowiedziałby, że nie. Zapewniał w TVP Info Bogdan Chazan, a SLD i Twój Ruch już domagają się odwołania profesora z funkcji dyrektora szpitala imienia Świętej Rodziny, który podlega władzom stolicy. Prezydent Warszawy w tej sprawie ma w zasadzie wybór zero-jedynkowy. Albo kontynuowanie obrony pana Chazana, albo działalność zgodną z prawem. Mówi wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich, a lider Twojego Ruchu Janusz Palikot zapowiada. Pan pójdzie do więzienia. Jeśli pan myśli, że w Polsce można nie przestrzegać prawa, bo tolerują to obecne rządy, to pan się myli. Palikot dodał, że pacjentka została przez lekarza skrzywdzona na całe życie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Podczas urlopu nie traćmy głowy i zadbajmy o swoje prawa, apeluje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo według niego wakacje to czas, który lubią wykorzystywać nieuczciwi przedsiębiorcy. Przed kupieniem zagranicznej wycieczki trzeba koniecznie przeczytać umowę i szczególnie zwrócić uwagę na standard hotelu, mówi rzeczniczka UOKiK-u Małgorzata Cieloch. Jeżeli mamy 3 gwiazdki, 4 gwiazdki, dopytujemy, co to jest za standard w przełożeniu na europejski system, który stosowany jest w Polsce. To jest istotne, by nie być rozczarowanym po przyjeździe na miejsce. Chcąc zjeść w nieznanym miejscu, warto szukać barów i restauracji, z których korzysta ludność lokalna i zwrócić uwagę na opis posiłków. Jeżeli są dość niejasne informacje co do gramatury, co do ceny, co do składu, a przypominam, że to są informacje obowiązkowe, to wówczas jest to już jasna wskazówka dla konsumenta, że jest to lokal, który być może nie respektuje podstawowego prawa do informacji, a za tym być może również jakości. Jeśli konsument nie jest zadowolony z jakości usług, może złożyć reklamację. Przede wszystkim jednak powinien o nieprawidłowościach poinformować rezydenta. Jeszcze słowo o krajowych kąpieliskach. Aktualne informacje na ich temat można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego. Chodzi nie tylko o jakość wody, wyjaśnia pełniąc obowiązki szefa GIS-u Marek Posobkiewicz. Ważna jest też temperatura, warunki pogodowe, to czy są ratownicy. Chodzi o to, żeby kąpiel była nie tylko przyjemna, ale i bezpieczna. Jednym z powodów zamknięcia miejsca kąpielowego może być na przykład występowanie sinic, które są silnym alergenem. Papieska Gwardia Szwajcarska z wizytą w Polsce. Pielgrzymkę śladami świętego Jana Pawła II żołnierze najmniejszej armii świata rozpoczną od Jasnej Góry. Do Częstochowy szwajcarscy pielgrzymi pojadą prosto z katowickiego lotniska. Jeszcze tego samego dnia będą w Wadowicach, rodzinnym mieście Karola Wojtyły. W sobotę zwiedzą kopalnię soli w Wieliczce oraz teren dawnego hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz. W niedzielę zobaczą Wawel i modlić się będą w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, a wieczorem będą na krakowskim Kazimierzu. Tego też dnia spotkają się z kardynałem Stanisławem Dziwiszem. W poniedziałek powrócą do Rzymu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. W całym kraju dziś będzie dużo słońca, tylko miejscami na niebie trochę chmur, ale nigdzie nie powinno padać. W tej chwili tutaj na Myśliwieckiej te trochę chmur właśnie pojawiło się za oknem. Temperatura Suwałki 23 stopnie, Białystok Zakopane 24, 25 w Gdańsku i Olsztynie, w Bydgoszczy i w Warszawie 26. W Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie 27, 28 w Katowicach, a 29 we Wrocławiu. Rozumiem, że tak przewrotnie o 8 zmieniamy kolejność. Najpierw pogoda, a potem wiadomości sportowe. Pani Moniko, to była zemsta. Nie, czy pani zauważyła, że jestem człowiekiem mściwym? Nie zauważyłam wcześniej. Bo poprzednio, jak powiedziałem, że będzie o piłce nożnej, to pani ani jednej wiadomości poza zapowiedzią, że może później będzie o piłce, nie podała. Więc się krwawo zemściłem. Pani Monika Sułkowska, dziękuję za wybaczenie i zapraszam do sportowych informacji. I teraz będzie dużo o piłce. Zaczynamy od piłki, bo 2 dni przerwy to stanowczo za dużo. Dziś wreszcie się doczekamy. Przed nami pierwsze ćwierćfinały mundialu. Gospodarze, Brazylijczycy, zmierzą się z jedną z rewelacji turnieju, czyli Kolumbią. W Kolumbii zapanowało tak wielkie piłkarskie szaleństwo, że prezydent kraju ogłosił dzisiejsze popołudnie wolnym od pracy. Nic takiego nie wydarzyło się ani we Francji, ani w Niemczech, ale kibice tych drużyn są przyzwyczajeni do oglądania swoich ulubieńców w decydujących fazach wielkich imprez. Reprezentanci Niemiec nabawili się grypy, ale trener Joachim Löw zapewnił wczoraj, że już wszystko jest pod kontrolą. Mats Hummels miał gorsze 2 dni, miał wysoką gorączkę, ale teraz już żaden z naszych piłkarzy nie ma podwyższonej temperatury i wszyscy mogli trenować. Mam nadzieję, że ten stan się utrzyma i do meczu nie nastąpi u nikogo pogorszenie. Ćwierćfinał Francja-Niemcy o 18, o 22 Brazylia-Kolumbia. Półfinały singla mężczyzn zostaną rozegrane natomiast w Wimbledonie. Wczoraj poznaliśmy skład finału pań. Zagrają w nim Ożeni Bouchard i Petra Kwitowa. Piotr Małochowski był faworytem i nie zawiódł. Pod nieobecność Niemca Roberta Hartinga wygrał konkurs rzutu dyskiem otwierający miting diamentowej ligi w Lozannie. Nasz dyskobol objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej tej konkurencji. Jan Urban został trenerem Osasuny Pampeluna. Były trener m.in. Legii Warszawa podpisał roczny kontrakt. Zadaniem szkoleniowca jest powrót z drużyną do najwyższej klasy rozgrywkowej. Urban wcześniej był zawodnikiem Osasuny, prowadził także jej rezerwy. Reprezentanci Polski z Energa Sailing Teamu walczą w Turcji w Mistrzostwach Europy w klasie RSX. Wśród panów prowadzi Piotr Myszka, trzeci jest Przemysław Miarczyński, a Paweł Tarnowski piąty. Wśród kobiet trzecie miejsce zajmuje Zofia Klepacka, tuż za nią jest Maja Dziarnowska. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 42-calowy telewizor LED Smart Cinema 3D marki LG z odświeżaniem MCI 500 za 1849 zł. Mediamarkt.pl. Dziś w Rzeczpospolitej. W wielu krajach przepisy drogowe różnią się od polskich. Mandaty są wyższe niż nad Wisłą, a zagraniczna policja nie ma problemów z dotarciem do polskich piratów drogowych. Sprawdź, na co uważać. O przepisach drogowych za granicą czytaj dziś w Rzeczpospolitej. Karol, a co ty dzisiaj robisz na obiad? No to zgadnij. Leniwy! American Dream, Pascal. American Dream robię, no. Wejdź na kuchnialidla.pl i zrób polędwiczki Karola. Zwłaszcza, że teraz w Lidlu świeże, delikatne i soczyste polędwiczki wieprzowe kosztują tylko 19,99 za kilogram. Polędwiczka wieprzowa tylko 19,99. Lidl. Mądry wybór. Skoro co miesiąc na twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie ta rybka kupiłeś. To bez sensu. Dlatego w GetInBanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do GetInBanku. GetInBank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Tylko do 9 lipca w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1. 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Kupując na przykład lodówkę ze szklanymi drzwiami 185 cm wysokości oraz piekarnik do zabudowy Amika, możesz mieć płytę indukcyjną Amika z funkcją Bridge i sterowaniem sensorowym za 624 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu senator Jan Rulewski z klubu Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Trafne i precyzyjne określenie. Dziękuję. Dlatego, że dodaje mi się czasem, że członek Platformy Obywatelskiej. Wiem, że nie wstąpił pan do Platformy. Dzisiaj w 25. rocznicę pierwszego posiedzenia odrodzonego Senatu będzie uroczystość z udziałem m.in. prezydenta, pierwszych senatorów, byłych marszałków Senatu. Jest, panie senatorze, co świętować? Jest. Bo w sumie Senat w ciągu tych 25 lat dobrze się wpisał, zwłaszcza w początkowym okresie. Nie tylko dlatego, że pochodził z wolnych wyborów, ale dlatego, że rozpoczął gigantyczną pracę ustrojową, wprowadzając m.in. samorząd. Nie tylko ten terytorialny, który podobno jest największym osiągnięciem III Rzeczpospolitej, ale samorządy gospodarcze, zawodowe, przywracał prawa, walczył o prześladowanych, porządkował sytuację. W ostatnim czasie to już tylko porządkujemy sytuację w zakresie legislatury i co ważne, dwie dziedziny przechwyciliśmy do pracy. Pierwsze, implementację orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. To u nas zaczynają się prace nad tym, co orzeknie Trybunał Konstytucyjny. I drugie zagadnienie to jest oczywiście petycje. Obywatele nie muszą czekać aż i zbierać odpowiedniej ilości podpisów, żeby weszła ustawa. Czyli co? Ale była porażka. Była porażka. Straciliśmy nadzór i współpracę z Polonią. Przejął to rząd. Czyli Senat jest potrzebny, czy nie jest potrzebny? Czy zrobił swoje i może odejść? Pani redaktor skrajnie zakłada. Ja uważam, że ten trójkąt, prezydent, parlament, rząd jest przesycony władzą, zbyt bogaty we władzy, w związku z tym są spore kompetencyjne. Ten trójkąt powinien ulec modyfikacji. A to zbyt bogaty we władzy, to znaczy kompetencje się pokrywają. Pokrywają, częściowo. Tak. My na przykład popieramy Sejm. A tak nie powinno być. Powinniśmy mieć nową wartością, tak jak to było u podłoża powstania Senatu. To znaczy popieracie Sejm, bo taka jest sytuacja polityczna, taki jest układ sił, że właściwie siły w Senacie są niemal tożsame z siłami w parlamencie, chociaż nie ma tych mniejszych partii? Jest błąd, powiedziałbym, nie tyle ustrojowy, co wyborczy. Wybory Senatu są tożsame z wyborami do Sejmu. To mimo, że w okręgach jednomandatowych? Mimo, że większościowe, czyli jak najbardziej demokratyczne i podobno najbardziej oczekiwane. Układ polityczny w Sejmie jest powtórzony w Senacie. To oznacza... Ale dlaczego tak się dzieje? Ta koordynacja zakłada. Gdyby przyjąć rozwiązanie, które proponował, gdy rodziła się w 1997 roku konstytucja, i to nie jest moje, niestety, nie jestem tak twórczy, jak w Stanach Zjednoczonych i w Czechach niedaleko, że wybory w Senacie, zwłaszcza uzupełniające, mają miejsce w połowie kadencji, to te dwa układy polityczne by się nie pokrywały. A przez to złośliwi mówią, ja też się do nich zaliczam, że nie jesteśmy przybudówką Sejmu, tylko czasem rządu. A to jest złe z punktu widzenia demokracji. Czyli co, Senat powinien zostać, ale powinien zmienić swoją rolę, swoją konstrukcję, swoje usytuowanie, sposób wyboru, tak? Tak. I czyli, sądzę, że czyli jaką rolę powinien pełnić? Powinien właśnie, tak jak się mówi felietonowo, izba refleksji. Czyli niech mają miejsce te spory, czy nawet jak mówią dziennikarze awantury, czy obywatele mówią awantury w Sejmie, bo tam się rozstrzyga problemy dnia codziennego, ale w Senacie już powinna być refleksja nad tym, co się dzieje. A teraz to jest taka ekipa remontowa, tak? Bardziej? No, znowuś pani mnie do muru docisnęła. No, ale tak? Tak. To jak się pan czuje jako ten, nie najlepiej właśnie, nie najlepiej, dlatego moje zidiociałe wystąpienie, tak mówią moi wyborcy. Janek, ty idziesz do Senatu, a jednocześnie chcesz go likwidować i modyfikować, puknij się w głowę. Rzeczywiście chcę, żeby polska demokracja była bogatsza. W szczególności, no skoro przyjmuje się konstytucyjnie, że parlament spełnia swoją funkcję suwerena narodu poprzez parlament spełnia funkcję suwerena narodu, prawda, no to to powinno być to ognisko, gdzie się wszystko wygotowuje, wypala, co złe i dobre, co powinno mieć miejsce. Kończąc kwestię Senatu, czy nie czuje pan w sobie jako senator mocy, misji? No, bardzo ograniczona, bardzo cenzurowana ze względów, mówię, obiektywnych, prawda, ale także przez politykę, bo niektórzy traktują Senat jako taką właśnie koło ratunkowe w stosunku do tego, co się dzieje w Sejmie czy w rządzie. Panie senatorze, jak wiadomo, przyjaciół poznaje się w biedzie, teraz Platforma jest w biedzie? Nie jest w biedzie. Powiem, to prawda, że straciliśmy wyborców w eurowyborach, ale trzeba pamiętać o tym. A jednak straciliśmy, czyli pan się utożsamia z Platformą. Tak, no przecież jestem w klubie parlamentarnym. No tak, ale nie w partii. Znany jestem z tego, że czasem występuję i z klubów, i z partii. Tak się, to było z Unią Wolności. Ale tu nie widzę potrzeby, a nawet widzę potrzebę bycia i wzmacniania. Dlaczego? Że mimo, że straciliśmy 2 miliony wyborców w eurowyborach, a przeciwnicy nasi zyskali, to jednak społeczeństwo powiedziało w wyborach Platformie nadal bądź siłą wiodącą. Czyli to nieprawda, że Platforma jest w biedzie. Bo ja sobie tutaj taką konstrukcję przygotowałam, że pan to jako przyjaciel Platformy, prawdziwy przyjaciel, którego się poznaje w biedzie, a tu mnie pan zaskoczył, że Platforma nie jest w biedzie. To jest zbyt ostre sformułowanie. Natomiast pękło. A ten kryzys nie jest biedą? Wraz, tak jest. To jest pęknięcie nawet więcej. To jest nie tylko kryzysowa sytuacja, ale to jest pęknięcie, które, jak mówił Hemingway, każdemu się zdarza pęknięcie. Ważne jest, żeby po leczeniu tego pęknięcia Polska, Platforma była silniejsza. A będzie silniejsza? To jest możliwe? No... Jak pan patrzy na działania premiera, to co zrobił i być może to, czego nie zrobił, a powinien? Jest pełen dobrej wiary i pełen dobrych wysiłków, ale myślę, że popełnia błąd, że nie dostosowuje do tego technologii rządzenia. Nie opiera się na tych szablach, między innymi w Senacie, ich jest 63. Nie opiera się na tych samorządach. A co by te szable mogły zrobić? A wzmacniać więcej inicjatyw, rozwiązywać problem bezrobocia. No tak, Korwin-Mikke w połączeniu z Kaczyńskim atakuje system emerytalny, to w sposób bezwzględny. No, są ale pole inicjatyw. Ale pan tak mówi, jakby się nic nie stało. Jakby ta afera podsłuchowa była rzeczą jakąś taką o bagatelnym znaczeniu. No powiedziałem pęknięcie. No to małe. Tylko pęknięcie, tak? Pęknięcie. Nic się nie stało w sensie faktów. Stany Zjednoczone nie wypowiedziały nam paktu specjalnej troski. Unia Europejska wręcz szanuje nasz wynik wyborczy. Stabilizacja gospodarcza. Czy są tutaj pod Trójką względnie pod parlamentem demonstracje? Czy płaca minimalna dołuje? U nas dlaczego miałaby być demonstracja? No po to, żeby pokazać obecność. Demonstracji zwykle teraz zajmują nie tylko siedziby rządowe, ale również telewizyjne, mediów. No dobrze, ale premier dobrze podchodzi do tego, co się stało? To jest właściwa kolejność działań? Czy powinny być jednak jakieś dymisje wcześniej? Bo w tej chwili są dyskusje na ten temat w łonie koalicji, jak pan wie. Ja nie chcę kraść. Nie, ja jestem nowatorem, a nowator ma to do siebie, że rywalizuje w zakresie pomysłów. I pomysł, który rzucił pan prezydent, jakby nie było silne aktywum kiedyś Platformy Obywatelskiej, żeby ci, co doprowadzili do tego pęknięcia, poddali się cenzurze społecznej, jest jak najbardziej słuszny. I te chyba osoby... nikt go nie podchwycił. No właśnie, no właśnie, ale piłka jest w grze. Premier nie wykluczy. Myśli pan, że ten pomysł ciągle leży na stole, czy też na boisku, leży, jeśli to piłka? Leży, bądź. Premier nie wykluczył sankcji z tytułu tego pęknięcia, jedynie określił czas, kiedy to nastąpi, prawda? I drugie zjawisko, że to ma być wyjaśnione. Aczkolwiek są inne rozwiązania. Zawieszenie, urlopowanie. Urlopowanie ministra? Tak. To dosyć, ale wie pan, że już tacy urlopowani ministrowie to i tak nigdy nie wracają. Ja sobie przypominam Adama... Przepraszam, Sawicki wrócił, może nie urlopowany, dymisjonowany. On został drugi raz został powołany. To dokładnie. No ale na przykład Adam Szejnfeld, który w czasie afery hazardowej został usunięty z Ministerstwa Gospodarki z zapewnieniem, że jeżeli sprawy się wyjaśnią na jego korzyść, to on tam powróci. No i sprawy się tak wyjaśniły, że nie był, mówiąc kolokwialnie, umoczony, a już tam nie wrócił. Niewyjaśnione są wyroki boskie, niewyjaśnione są również wyroki naszego pana premiera i przewodniczącego partii. A możliwe są wcześniejsze wybory? Możliwe. Możliwe. I to by nie było złe? Jeśli by tak społeczeństwo zadecydowało, uznało, że utraciło najważniejszą rzecz, jaką politycy powinni cenić, czyli zaufanie, to wybory powinny mieć miejsce, dlatego że ekipa nie uzyskuje wówczas rządząca poparcia, a żeby cokolwiek wdrażać, konieczne jest poparcie. A jak pan postrzega działania i postulaty opozycji w tej sytuacji afery podsłuchowej? Czy opozycja się jakoś znajduje racjonalnie? Czy to są działania państwowotwórcze, czy tylko realizowanie swoich wilczych praw przez opozycję? Ładnie to pani ujęła. Więc rzeczywiście PiS-owi chodzi o obalenie władzy, ale każdy, nawet te dziecko gdzieś tam, które się polityką nie zajmuje, wie, co po tym po obaleniu rządu Tuska będzie i nie znajduje w propozycjach Kaczyńskiego żadnej odpowiedzi, więc wręcz destrukcję i na to u mnie, który przecież nie jest faszystą Platformy Obywatelskiej, też nie może być zgody. Miller się pogubił, spali kot, zupełnie nie zna w ogóle nawet konstytucji. I jak zwykle wyszło, że opozycja nie jest zdolna do podjęcia inicjatywy w zakresie kierowania krajem. To nie jest tylko rządzenie, to jest podejmowanie również programowych działań. Ale gdzieś pan widzi rzeczywiście jakieś destrukcyjne propozycje, dlatego że być może to, że pan tak mówi, wynika z niewiedzy, bo są różne konferencje programowe z tym, że media niekoniecznie je nagłaśniają, bo to jest troszeczkę nie mieszczące się w formule nowoczesnych mediów elektronicznych. Tak, tak. Destrukcyjną niewątpliwie jest działanie, częściowe działanie PiS-u, które jest bardzo... Destrukcja polega na tym prostactwie, że gdy się mówi to trzeba społeczeństwu powiedzieć, że dokonamy usunięcia ekipy Tuska, a potem będzie to, to i to. Niestety PiS powiada, że będzie rząd techniczny, który z mocy definicji jest bzdurą, a z mocy układu politycznego niemożliwy do spełnienia. Zatem Polsce grozi destrukcja polegająca na to, że być może nie będzie rządu. A czy mimo wszystko kandydat na premiera rządu technicznego powinien mieć prawo do wystąpienia? Powinien być tak zmieniony regulamin Sejmu? Nie mówię, że w tej chwili, bo może to nie jest sprawa teraz. Ale czy powinien być zmieniony? Bo to jest chyba sytuacja jakaś taka dosyć nielogiczna. W pani pytaniu była odpowiedź. PiS po raz drugi stawiając tą sprawę i mając ten problem, powinien wpierw dokonać zmiany w regulaminie Sejmu i uważam, że... Sam PiS tego nie zrobi, to musi mieć większe. Przewagę, tak. Ja uważam, że nie byłoby sprzeciwu. Ja uważam, że mógłby wystąpić pan Gliński, aczkolwiek zwracam uwagę, że dotychczasowa praktyka, nawet częściowo kwestionowana, nie wiem, czy nam wolno mówić, nie dopuszcza żadnych osób do wystąpień w Senacie i Sejmie. Dlaczego po cichu to mówię? Czasami godzimy się, że występują specjalni goście zagraniczni, a to prezydent Francji, a to królowa brytyjska. I po cichu dodam, nie jest to jednoznaczna taka akceptacja parlamentu. Dziękuję bardzo. To ja też po cichu zakończę. Senator Jan Rulewski. Mam nadzieję, że słuchacze słyszeli. Nie wszystko. Eerie sense of doom, lucky as Prometheus unbound. It's Black Watch Polo on the pompous private jet to can. Profiled on Finch's quarterly, they seek me 'cause I am the Babooch. Remember the name, I'm trouble, but seriously, I'm a prominent boy with low intentions. Someone ought to let you know. go berserk if you drag tacky people through this door. No hedge funders and no poets, so we come to blow. But madam, we network while at Tsinghua, working MBA. I play Gatsby to their plutocrat. We share a flat in the Moraine. Norma Bush, remember the name. I have trouble, but seriously, I'm a Brahmin boy with low intentions. Someone ought to let you know. And the surfing remain outstanding and always nymphomaniacs. Now when time nacho beginners rings at 4 a.m. and sings, grab your sperrys, lust ahoy, it's a yacht orgy again. Mama Butch, remember the name. I'm trouble, but seriously, I'm a Brahmin boy with no intention. Someone ought to let you know. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Smartfon Dual SIM Android za 199. Smart TV 32 cale. Samsung 100 Hz za 1399. Sony Smart TV 50 cali 800 Hz za 3990. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jeśli w ciepłe dni szukasz ochłody, w Biedronce mamy więcej niskich cen dla ciebie. Lody na patyku, w rożkach i kubeczkach, tańsze o 25%. Mega rabaty. Lody w Biedronce tańsze o 25%. A na świeżą owocową ucztę mamy winogrona jasne, słodkie i soczyste. Tak, tylko 5,99 za kilogram. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie niskie ceny i duże rabaty. Nous montons! 21 listopada 1783 roku bracia Montgolfier odbili pierwszy swobodny lot balonem. Wznieśli się wyżej, na zawsze zmieniając perspektywę. Dzięki talentom, odwadze i wyobraźni sięgnęli po więcej. Tak właśnie działają zawodowcy. Zmień perspektywę, wystarczy jedna decyzja. W Bizbanku wierzymy w twoją pomysłowość, więc śmiało pożyczymy ci pieniądze. Weź kredyt dla profesjonalistów, nawet do 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM-banku PBP S.A. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze minęła 8:30, czyli pora na Benjamina Filipa ze skrótem informacji. Na wschodzie Ukrainy walki z użyciem ciężkiej artylerii i czołgów trwa antyterrorystyczna operacja przeciwko prorosyjskim separatystom. Jak informują ukraińskie media, armia jest gotowa do odbicia Ługańska. Żołnierze otoczyli też kontrolowany przez bojówkarzy Słowiańsk. W serwisie o 9:00 relacja naszego korespondenta. Górnictwo w kryzysie, a w Jastrzębskiej Spółce Węglowej powstał właśnie 45. już związek zawodowy. Roczne utrzymanie wszystkich organizacji kosztuje tam ponad 11 milionów złotych, informuje Dziennik Zachodni. W znajdującej się w fatalnej kondycji finansowej kompanii kopalni węglowej działa aż 160 takich organizacji. W katowickim holdingu węglowym około 40. W obu spółkach uzwiązkowienie wynosi około 100%, w JSW nawet ponad 120%, bo wielu związkowców zapisało się do więcej niż jednej organizacji. Sezon wakacyjny dopiero się zaczął, a już powoli zaczyna brakować krwi. Tylko w Nowym Sączu liczba dawców zmniejszyła się o prawie połowę, a wypadków jest zdecydowanie więcej, przyznaje Celina Pancerz z Nowosądeckiego Centrum Krwiodawstwa. Zapasy nasze topnieją, natomiast no nie przybywa tej krwi tak na bieżąco. Niestety stąd wynikają braki. Największe potrzeby mamy na praktycznie wszystkie grupy RH minusowe. Ci, którzy oddają krew, zgodnie potwierdzają, że warto w ten sposób pomagać innym. To tylko ukłucie i oddanie trochę siebie dla innych. Dużo razy byłem, bo nigdy nie wiadomo właśnie, kiedy mogę ja potrzebować pomocy. Przypomnijmy, krew może oddać osoba pełnoletnia i zdrowa. Zeznania byłego księgowego obciążają szwagra nowego króla Hiszpanii Filipa VI. Jeden z oskarżonych w sprawie córki i zięcia byłego króla Juana Carlosa potwierdził, że Inakim Dangarin wyłudził 6 milionów euro z funduszy publicznych. Założony przez niego instytut, działając przez sieć różnych fikcyjnych towarzystw, wyłudzał honoraria za organizowanie konferencji dotyczących sportu i turystyki. Same imprezy też często były fikcyjne. Informacje ze świata, a konkretnie z Singapuru i z Birmy, mówią, że tam pada. U nas nie będzie padać, będzie letnia pogoda i z każdym dniem coraz cieplej. Dużo słońca dziś, tylko miejscami na niebie więcej chmur, ale nigdzie nie powinno kropić. Temperatura, patrzymy co teraz wymyślili, wodno-kąpielowe miejscowości. Oto w Bajorach Małych i Bajorach Wielkich Okęczyna 21. Rzeczka będzie miała 23 stopnie koło Walimia. Jezioro koło Elbląga 24, morze koło Siemiatysz 25, stawek, no, mały stawek koło Mińska Mazowieckiego i Glinianka koło Stalowej Woli 26, staw koło Wrześni i stawik koło Kocka 27, a zalew koło Pabianic 28. Nie wynaleźli niczego na świecie, no trudno, a wiatr? Jak to wiatr? Słabiej umiarkowany, południowy, ale uwaga, na Przedgórzu Sudeckim okresami porywisty. Trójka. Program trzeci.

To jest jedno ze zdań, które znalazłam w internecie tuż po zakończeniu koncertu, który odbył się wczoraj na głównej scenie festiwalu. Zawsze są tacy i zawsze tacy byli na każdym koncercie, na którym byłem. To wspaniały koncert i wymarzona setlista. Kto tak może pisać? Oczywiście tak piszą fani zespołu Pearl Jam, którzy wczoraj mieli wielką ucztę muzyczną, wielką ucztę Eddiego Vedera, który był w świetnym humorze, opowiadał, nawiązywał i tak naprawdę sprawiał, że każdy miał poczucie, że ten koncert jest wyjątkowy i drugiego takiego być nie może na całym świecie. Po godzinie 13 w Fest Programie odwiedzi nas polski fan klub zespołu Pearl Jam i oni najdokładniej zdadzą nam relację z tego, co działo się na scenie głównej festiwalu Open Air, no ale było tam naprawdę bardzo dużo ludzi. Mnie szczerze mówiąc inny koncert gitarowy wstrząsnął i myślę, że dzieliłam to uczucie ze słuchaczami programu trzeciego, ponieważ transmitowaliśmy występ grupy The Afghan Whigs. Greg Dulli i jego koledzy mogą zostać zrecenzowani właściwie jednym słowem. Ogień, ogień, ogień, ogień, ogień i można byłoby to powtarzać po 1000 razy. Nie wiem skąd biorą tą energię, ale wiem, że rozpoczęli koncert z kopyta, grali właściwie bez przerwy, nie dając szansy na oklaski publiczności. Był to wstrząsająco fantastyczny występ i pokaz tego, co może zrobić siła gitar elektrycznych, fantastycznych tekstów, no i głosu, jakim dysponuje Greg Dulli. I kończąc już opowieść o wczorajszym dniu, chciałam tylko powiedzieć, że ja zawsze chodzę gdzieś na skos, no ale muzyka to jest sprawa indywidualna, więc moja indywidualna ścieżka jest zapewne inna niż większości festiwalowiczów. Ja poszłam na koncert polskiego zespołu Ras Mentalizm, to jest duet hip-hopowy. Ten koncert podczas festiwalu Open Air odbywał się w nietypowym składzie, mianowicie Marcinkowski kwartet, czyli kwartet smyczkowy na scenie, sekcja dęta, trzy razy dęciaki, gitara elektryczna, perkusja generowana ze specjalnych padów, czyli perkusja, no można powiedzieć, automatyczna, plus klawisze. Słowem, wielki muzyczny zespół towarzyszący Rasowi podczas wykonywania tekstów i dowód na to, że w hip-hopie, nie tylko na świecie, ale także w Polsce, mamy teraz poszukiwaczy. Jeżeli ktoś eksperymentuje, wychodzi z takich ograniczeń gatunkowych, czy też stara się zupełnie inaczej spojrzeć na własną twórczość, to bardzo często dzieje się to właśnie po stronie hip-hopowców. Gdyby ktoś mógł Ras Mentalizm sprawdzić podczas kolejnych występów granych właśnie w tym wyjątkowym składzie, albo w tym podstawowym, naturalnym, to serdecznie polecam. A dzisiaj wiadomo, co będziemy robić. Będziemy stać pod główną sceną i czekać na kolejny festiwalowy występ Jacka White'a. Przyjeżdża ze swoją nową płytą. Zresztą już jest w Gdyni. No a my czekamy, aby ponownie spojrzeć mu oko w oko. Być może nawet dosłownie, bo jest duża szansa, że nie tylko będziemy mogli opowiedzieć, jak grał podczas koncertu, ale będziemy mogli także posłuchać, co mówił do mikrofonu programu trzeciego. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że się uda. I na koniec tej naszej relacji festiwalowej właśnie Jack White, jeżeli mogę sobie pozwolić na tytułowe nagranie z jego najnowszej płyty. We'll be right back. To był Jack White, który zamykał relację Agnieszki Szydłowskiej z Openera. Chciałem powiedzieć, że państwo z niepokojem zadają pytania za pomocą SMS-ów i maili, co dzieje się z Jankiem, czy zaprzestał twórczości poetyckiej. Otóż nie, Janek działa, ale to nie jest tak, że ma abonament i każdy jego wiersz trafia na antenę. Niemniej przyznaję, dzisiaj ani razu nie czytałem poezji Janka, ale teraz właśnie przyszedł kolejny wiersz a propos tego, co było przed chwilą na antenie. Jak zwykle taki troszkę postmodernistyczny, no ale taką poezję uprawia nasz słuchacz. Oto ten wiersz. W Gdyni pada, choć nie czekolada, rym jest. Jedzą tam dżem, choć też nie ten, znowu jest rym. A kto spadł z rowera, niech się powyciera. No, wydaje mi się, że wszystko jest na temat. Be the same as he was before.

W nocy bojówkarze ostrzeliwali lotniska w Ługańsku i Kramatorsku, gdzie stacjonuje ukraińska armia. Atakowano także posterunki w innych miejscowościach. Separatyści wykorzystywali wyrzutnie rakiet Grad i czołgi. Wczoraj żołnierze otoczyli Mikołajówkę. Zniszczyli 6 posterunków separatystów, w tym składy broni. Wykorzystywano artylerię i lotnictwo. Według danych eksperta wojskowego Dmytra Tymczuka zginęło co najmniej 150 bojowników. Straty po stronie ukraińskiej to 2 zabitych i 4 rannych. Tymczasem władze obwodu donieckiego zaproponowały, aby placówki dyplomatyczne, które dotychczas znajdowały się w Doniecku, przenieść do położonego 100 km od tego miasta Mariupola, gdzie sytuacja jest o wiele spokojniejsza. Chodzi tutaj m.in. o polski konsulat, który został zamknięty w połowie czerwca. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Wprost zapowiada publikację kolejnych nagrań. Na razie nie wiadomo, kogo usłyszymy w nielegalnie podsłuchiwanych rozmowach, ale jak informuje na Twitterze Michał Majewski z Tygodnika, będą mocne. Senator Jan Rulewski z klubu Platformy Obywatelskiej poparł w Trójce pomysł prezydenta, żeby ci, którzy doprowadzili do pęknięcia w PO, sami wyciągnęli wnioski, czy warto podać się do dymisji, czy warto trwać i poddali się cezurze społecznej. Na razie premier tego pomysłu nie podchwycił. Piłka jest w grze. Premier nie wykluczył sankcji z tytułu tego pęknięcia, jedynie określił czas, kiedy to nastąpi, prawda? I drugie zjawisko, że to ma być wyjaśnione. Aczkolwiek są inne rozwiązania, zawieszenie, urlopowanie. Zdaniem senatora Rulewskiego wcześniejsze wybory nie byłyby złe, jeśli taka byłaby wola Polaków. Ograniczenie hospitalizacji, łatwiejszy dostęp do diagnostyki i badań profilaktycznych, lecz